أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci suñu jota bi ñu genn bi aunillahi wa minnati ñu ngi won ba legi ci ghazwatul ahzab de ghazwatu al khandaq gisoon nañu ligeyu canal bobole gis nañu xaw xaw yu fa am ci mu'jizatuhu alayhi salatu wassalam gis nañ ni mu defawon la répartition des tâches naka lañu liggéey liggéey bi ak naka la jëlé ku nekk daldi am lo xamné yaw wala yeen la ko jaglél né yeena koy liggéey ci liggéey bi bani mi paré ginaaw bi nga xamantene li ñu lañu jéxal loolu comme li imam ibn ishaq rahmatullah alayhi daldi won netali ne ñom ñu continuer ci liggey bi hatta ahkamu mu ne julin ñi daldi nekk ci liggey bi ba ni nga xamantene ni ci lañu koy paré daldi koy jéxal waye lo ñooñu moy ñi gëm waye gisoon nañ ne al munafiqun wala len ci nafiqi ñoon kéro woné nañ fa lañu man moy lañ doon roccéku di déllu ci seen kër ya ta ken du len yek waya tawarrawna bid-dha'ifi min al-'amal ñuy mbooli gi na tuuti ci liggéey bi ba al qur'an gisone nagn ay waccion ci suratu nur ay 62 ba ni nga xamne non la sar bobu nonu di suratu nur di jexé don wax ci julit ñi nga xamne ñom buñu ne ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ligay bu len fédéré bolé len ñom duñu dem luddul ñu laaj ko digal mu nek ben contraste bu mag nak ak li nga xamne nafiqi ñom lool lañ doon doxal ci di laqatu di dem seen yoon kon nak gison nañu bi nga xamantene paré nañu gison nañ tamit xew xew yi ci xewon bu sayidina jabir ak ngattam so sele ak sha'ir ana qanaq dagn koy wowe ki tamit gelem gu ndaw wala lolou day tekki lol tamit gison nañ tamit li nga xamne moy seuru an nu'man ibn bashir bi ak tandarma njob jele ci gattal gison nañu lepp ba pare ci liggey bi legi nak ñu newon wa legi biñu pare wa quraish ananu ayna quraishun wa man walaha way way ana quraish ak ñi nga xamne ñoy ñi nga xamantene ñoy ay coalisem min al ahabish wa ghayruhum ñoñu mu mobiliser won way ananu ñom kañ lañu aksi gis nañ ne parena ak segu lolu lañu ko melni imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abeehi di netali munawalam ma faragha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al khandaq aqbalat quraish hatta nazalat bi mujtama al asyal min ruma bayna al juruf wa zagaba في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنان وأهل تهامة إمام ابن إسحاق ابن يسار رحمة الله عليه وعن أبيه منه bi nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam dal li pare li nga xamne moy gasu canal bi mune nak aqbal quraish ci la wa quraish dal li deggmele deggmal fan ñew ci canal bi dedet degglul fi ñu xamne ñom lañu dal hatta nazalat bi mujtama'i al asyal min ruma ñu deggmal jégué ci medina mais ag ci wuñu medina ñu ci faubour yi lañu taxaw lañu campé dal di def campement fof ñom wa quraish ci bërepp buñ nan fi nga xamné fofu la ndox yi di dajé ci bërepp buñu nan ruma bërepp bobu di ruma bokku ci ruma fi ñu dal ñom mu ngi nekk entre djuruf bërepp yu yeb ay bërepp la rek baynal jurufi wa zagaba nyaata lañ won mun fi 10 alaf min ahabishihim wa man tabi'ahum min bani kinana wa ahli tihama mun ñu ngi nekkon ñom quraish ak ñimu mobiliser 10 alaf 10000 soldats quraish mobiliser kéro Allah quraish kessa min ahabishia ahabish ñu waxon ñoo neewon ci montagne bobu nek ci suufu quraish ak ñi nga xamantene ni ñoo leen composé 10000 personnes ak ñi leen top bokku ci wa banu kinana ak wa ahlu tiham Allah quraish nak dal dinaay mobiliser 10000 soldats le mobiliser mone balegion imam ibn ishaq wa aqbalat ghatfan wa man tabi'ahum min ahli najd hatta nazalu bi dhanab naqma ila janib uhud mu nek nak ben ralima ñuy rallier ben beurep ku nek joge fele wa quraish aks wa aqbalat ghatfan benen gandum tribu bi nga xamne ñom la huyay ibn akhtab kinana ibn rabi ibn abi al huqayq ñom hauda ak abu ammar ñoo ñep bokku ci wa banu wa il ñar ñooñu ñu mujjuñu di jif yoy bokkon ci wa banu nadir mobiliser won ci arabiy mo doon wa ghatafan benen grande tribu bi wa ghatafan dal di deugmal ñom ak ñi nga xamne ñomit fexé nañ leena mobiliser min ahli najd ci wa najd muy ci est bi ñom nak ñu dal di deugmal fan lañ wacc fi quraysh wacc mune deerit hatta nazalu bi zanab naqma ila janibi uhud ñu ñew nek beurep buñ nan naqma zanab naqma fofu lañ newon nek ci peggu montagne uhud fi kharebu siou bi amewon kon da ngay gis ne quraish ak ghatafan ñom gisaguñ li jullit ñi def moy accé guñu buntu medina bay gis canal bi dañu ñew ba tim dekk bi ku nekk nak dal li ñi campé fe ñi campé fe wa humul ahzab ñoy koalisé yi nga xamné ñom la alquran di tuddu ñom ñi nga xamné ñoo neewon dañuy dal ci yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ne bo set lol imam ibn saq wax ni da ngay gis ne kon wa quraish bo len bolé ak wa ghatafan ep nañu dimin ndax dane xam nga lol waxon nañ ko ne budé li imam al waqidi don wax bo totaliser won nim tudon lepp 6500 lawon manela won imam al ha imam as salih shami ti subulul huda war rashad neena wa qalu amna nak ñune quraish ak ñim andalon ñep 10000 personnes lañ ginnaw gi manon imam ibn saq la gis ne mo wax 10000 personnes bi moko wax waye bo setlo wax imam ibn saq ëpp nuñ lool ndax bu neene wa quraish dañu aksi aqbalat quraish hatta nazalat bi mujtama'i al asyal min ruma bayna al juruf wa zagaba fi 10000 من احابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة واهل تهامة après mu doora indi wa aqbalat ghatafan wa man tabi'ahum min ahli najd mom dane quraysh bim degmele ak ñi nga xamne ñom la andal di ahabishi ak ñi andal ñom ci wa banu kinana ak wa ahli tihama wa kin wa tihama ñom ñoy 10000 personnes après mu ne ñele doori ñew kon moy quraysh kesse ak ñim andal 10000 personnes la ñele nak waxul exactement ñaata lañ moy ghatafan ak ñi nga xamne ño andal ñom kon dal ñu nek ay nit ñoo xamanteni ni jayshun aram ram leo arabinan jayshun aram ram jayshun aram ram moy armée bo xamne foko natte ci bari way wessu nako danaka fess tel liñ nan fo sanni mbat mbat mu tak legi ñom non lañu kon wacc ratafan ngi ci peggu uhud quraish mo ngi ci roma waaw legi wa yonnati bi alayhi salatu wassalam ak julli ñom anañu mun wa kharaja rasulullah sallallahu alayhi wasallam wal muslimuna hatta ja'alu zuhurahum ila sal'in fi 3000 min al muslimin fadaraba hunalika askara wal khandaq بينه وبين القوم نرا يونت با علي صاحب صاحب بيم ييغي ني غاي جيغيسي ناج بينو باراي كانال بي با ديم ني ديغ ني مير مي غاي ناك نيغي جيغيسي مون يونت با علي صلاه والسلام دال دي ген اندك جوليت ني ني دال دي جيل سال موي مونتاج بوب نيو لا وخون biñuy débuter ba doon wax ida balagha al manazil sal'an fakhruj minha la yonentou balay saab sa waxon sayidina abu dharr al ghifari radiyallahu anhu arda muy sal' montagne la bu doon medina ci biti ñu jël montagne bi def ko sen ginnaw mu fete len ginnaw legi ñom ñu jakarlo canal bi ñaata lañ won mona fi 3000 min al muslimin 3000 lañ won wa am nga ñi wuté na non ñi 3000 personnes quraysh ak ahabish ak bani kinan ak ahli tihama ñom kessé 10000 lañ ta ratafan ak ségul yaronte bi alayhi salatu wassalam mom limu mobiliser lepp wa medina fofu 3000 personnes lañ won allahu akbar mono nak bimu ñewé fofu jël salna def ko ci ginnaw montagne salna jakarro khandak bi mu dal di door ben mu def fofu nak muy fofu la campé fa daraba hunalika askara def fofu fi nga xamantene moy commandement suprême am ci walu xare bi kéro mu def ko fofu tek fofu fi nga xamne moy ghurfatul amaliyat li arab yi di wax legi sal bi nga xamne operation yi fofu lañ koy nasé diko fa teurele ngir ci xare yi ñëm nga xamne moy QG bi nga koy wowe xawma quartier général gaay di fa dajé di tek plan yi ni ñi mëna duggé ci xare bi ak buñ ci duggé nana lañ ci mëna genn mune nak khandak bi mo dox seen digënté waye wa quraysh gisaguñu won li xew légi plan yonentou balaï sallam kon gis nañ première affaire moy mu génné 3000 personnes ñu tim ñu jakarlo khandak bi jël montagne salamu nek sen ginnaw légi mé khandak bi mé fagar mo gën faju prévenir vaut mieux que guérir newul kon legi ñi ci biir jigen yeek ak mag ñeek ak ñi nga xamne xare ji wu ñok ñoñu grawul nañ leen bayyi comme ko ñu ngi fi dedet ti ginnawa moy ci biir dekk ba wa amara biz zarari wan nisaa faj'alu fawqa al atan mu dal di digel jigen ñeek ñi nga xamantene ni dal ñoo dugg ci cadre bobu moy ñi nga xamne ñom ñak katana tax ta tamit xamewuñ len xex magget yek xale yek jigen ñek moy zarari ak wan nisa lool mo duggal li ñoon ñep même boudé cité wulen exclu ki explicitement légui nak mu jël ñooñu tek len pa ci bir kër yi nonu mais mu tek len fawqal atam ci kaw sen fortress yi ñu amone ñoo wa ahlul madina ci palais yoy ñu amone fortress yi ci kaw nga xamne yu naqare jël naqare songu mu dal di len tek ca kaw nak imam ibn hisham neena kérok bi yonnati bi alayhi salatu wassalam li genn muna wasta'mala ala al madinati ibna ummi maktum mu dal di jox bimi genn medina kérok ki nga xamne mom la joxone mu assurer interim bi togal ko fa nek khalifa am fofu ci ginnawam medina mu jox ko amr ibn ummi maktum wala abdallah ibn ummi maktum al ama moy ibn ummi maktum silma khabo bele mom la joxone mu dal di yor interim bi mom jitu nañu gis tarjama walillahi alhamdu wal minna Imam Ibn Ishaq rahmatullahi alayhi ba legi ci cyallale yimñu waxon bi nak muy continuer di ñu netali wa quraish wala wa banu quraiz la bëgg wax wa banu quraiz di jif yoyu ci wa banu quraiz ndax wa banu nadir wa banu nadir mo ñom huyay ibn akhtab al mujrim al shaqi al zalim al al al adu al ladud huyay ibn akhtab gison nañ ne moy ahzab bi ñom ci ñom la joge moy jifé ko soké li le légi bo fatalé ko waxon na la né ñom après dinañ jéma dem Medina di jéma convaincre sen mbokk juif ya fa dess ndax wa banu nadir ukhruju min diyarihim li awwal al hashr ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار كون وا بنو النضير اخرجوا من ديارهم سونو وروم генنا لين генنا نين لين سي سين ريو يو سين دك با نون دي مدينه المنوره سي سين كريا وا بنو قينقاع genn nañ len fi avant ñom ginaaw badar legi mu deson wa banu quraiza waxon na la ne kon huyay ibn akhtab delegation bobu ci juif yi joge khaybar ta bokon ci wa banu nadir ngir forme une coalition mission diplomatique lañ doon dox ya allah li dafa yag xolal guerre moderne legi buy am ndax lu moderne rek moy jamono jëngay dundu lu moderne mom ci koy wax moy jamono muy dundu rek waaw lepp moderne tout est moderne legui ça dépend ki wax rek yow bo fexé ba né grec yi moderne ba gëm lo ñom platon que né ñom moderne ñu won manoko dékk lén né lén moderne ngén gon mo tax lool wax ju yaqku la loolu won wax ju ku nekk rek da ngay xép ñëla jitu nan ñoñu moderne ñu won c'était le moyen là le moyen âge ay yu mel non yoy ay waxi tiaxan la ku nek rek dafa moderne ak sa temps legui muy mission diplomatique ngay gis gaay yi dañuy wër yoni ben sen ministre des affaires étrangères muy wër ci dekk yi di dem ci rew yi di set sen homologue ak bu may gi sax président rew momu ngir bolé ko ci mu gëm cause bi en tout cas partager la même cause bi tax ñu wara xarit diw wala ñoom diw hoyay ibn akhtab nak loolu la doon dox mom ñoom kinana ibn abi al-huqayq ibn Rabi' ibn Abi al-Huqayq ak ñiñ la tudalon legi legi nak mission bobo ko dessé rallier Quraysh rallier na Ghatafan ta ku nek ci ñom ligey nga saw ñi la wër fex nga yow ñu and ak yow legi mu dess ñen moy wa banu Quraysh ñi nek ci bir Medina ñom nga xamne dañuy nek les ennemis de l'intérieur ginnaw bi nga xamne man Huyaym ibn Akhtab j'ai assuré les ennemis l'engagement des ennemis de l'extérieur man fexena ba am Quraysh ak Ghatafan ak ñu andal kenn rek kama déssé buma ko amé ñu feulun julun ñi nak door leen kaawu bi nga xamné nak mo leen di yéxal ba faw muy nañ fexé suñu mbokk juif yi nek ci biir ñu fexé leen ñu rallier suñu cause ñu and ak ñun ci li ñu bëgg nan la ko défé Imam Ibn Ishaq rahmatullahi alayhi munna wa kharaja عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهم وعهدهم ليه حيي بن أخطب النضري توقعون جوابن النضير ني دخ ميرمي بوبا ليه مو نون سي تيب بي dal di dem gisi mboktam yi nga xamantene ni ñoy mbokku yahudam yi nek medina mu dal di genn ba fexé dal ba ag fofu dem ci ki nga xamne moy Ka'b ibn Asad al-Quradhi la xwa banu Quraydha la bok ku bok ci wa banu Quraydha mom lañ nane al-Quradhi gisoon nañu سيرن امام ابن اسحاق بو محمد بن كعب القرظي هو مام اجداده وكان هو ايضا من بني قريظه كون مو نيو حيي بن اخطب فخه با دغو انفيلتريو نا با دغو بير مدينه روان لا نين انفيلتراسيون اكا ياغ خا خم نا حيي بن اخطب بو كو غاي غيسون خم نه موم لا دو ديم mom lañu génné wa banu nadir bu yagul ta xamnañ ak mbonam mais fexé na camoufler wuna ba duggu dem gisi mbokk juifa mi nélen ndax li c'est compréhensible ndax Quraysh accès guñu ñom ñu ko campé feulé ñi wul campé feulé moy ni surveiller affaire yi day dess mais buñu leen gisé nak ñu ñew sen gangor bu boba nak thora bu nek moy brèche bu nek ndax canal bi amna côté yo xamné canal bi dañ ko bayyi won nonou légui nak ñu né fofu dañuy fexé dal di koy tenir légui mu gali génn mom Huyay ibn Akhtab banimi accéléré ñëwul ka Ka'b ibn Asad nekkon sangwa banu Quraydha mo né won ki nga xamné mo jëlon ay accord façon té tamit colère ak ki nga xamna moy yonnentou bi alayhi salatu wassalam ca ba nga xamantene ca lañuy tek les accords de Medine ndax wo waxon nañ la entre les juifs et musulmans comme que juifs dañu amone ay trois tribus mag la won sang bu nek ci ñom daldi won engager li nga xamne moy la responsabilité ñi nga xamne ñom la jité légui na Huyay ibn Akhtab daldi ne bodon tay mo équivalent président de tribu wala président de république de la république wala yoy wala chef de quartier wala gouverneur moné ñew nak ci ki nga xamné moy mo len jité di tudon Ka'b di domi Asad al-Quradhi bokon ci koju banu Quraydha ngir convaincre ko ciενا فلما سمع به كعب اغلق باب حصنه دون حيي كعب بن اسد نكلا ديغ ني نكو حيي بن اخطب دي موغي نييو تي ياو مي لا جيم مو دال دي تيج بونتو كرم كير گيم دكون يو خامني نيوم اي فورتريس لا ندون دك مو دال دي كوي تيج ama Huyay ibn Akhtab de ak si nak bekkul mu duggu fi wi ki aka ay gaf yalna bu mu ñew sama keur Huyay ibn Akhtab daldi ak si fastadhana alay fa aba an yaftahala mu daldi koy ñaan Huyay ibn Akhtab nako ya Ka'b ayo ya Ka'b ibn Asad xana xamone man la Huyay sa mbokk yahudi bi way way te nga ma ubil rek munako ubiluma la demal sa yon bu fi ñew fa aba an yaftah lahu fanadahu muyukhu li dañuy wax di jellu mberu ndax khoyayum la akhtabang te buntu keur ki mom mu ngi ci bir keur gi ñuy waxante khoyayum la akhtab nan ko ubil ma munako dara la lu ubulul man kamb delul fa nga joge khoyayum la akhtab yuukh ko nako way hakka ya kamb iftah li nako way yow kamb loy def ni toskare ñal la rek koy ubil ma way kamb loy def ni kamb ubil ubil xana xamone man la khuyay qala kamb nako way hakka ya khuyay innakum ru'un mashmun mashmu mashum innakum ru'un mashum وإني قد عاهدت محمدا صلى الله عليه وسلم فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقا منكو بل يو لاي وخ يو يو كا يو حيي يو لا نان واي حكا تسكر نيل نلا واي واي كامب سوري ما واي واي كامب تيغا جوغ سما بونتو كيرغي واي كامب يو حيي بو mané man kamb yow lay waxal xuyay bal yow lay wax way way xuyay genn bayil sama buntu keur yi ngeen yeb dem fa nga joge won ndax innaka deug deug yow imruun mashum yow ku ay gaf da yow xuyay moy ñu yuxu wonte gisante wuñ di yuxu wonte ki wo nga ca gannaaw buntu ba ki ne ci bir mu nan ko innaka yow imruun nit nga ko xamne mashum ko xamantene ni ku ay gaf nga ta man nak dama jeul ak ay accord ak sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam nekuma nak ko xamne man may fecc accord yi dox sama digeunte ak mom sallallahu alayhi wasallam te gisuma ci mom lulul matal kolere wa sidqan ak deug liñu jeulon ci ay accord yeb depp bam fi duggu gisuma mu fecc ci ben parolam mu ngi rek c'est intact lam waxone la wax ba legui deggu ci lim waxone matal ko leure kon nak man gis nga xoyay xamna say jeu xam nga xamna jeu bi la indi jogal fa nga jogal fi sama buntu ko ta ga dem sa yo ko ay gaf nga yow qala xoyay nako way hak iftah li ukallimu nako way yow way way kamb loy way kamb way yow way me kamb kam iftah li ukallimuk me ubil ma rek tamale koy ñaan ubil ma kamb ubil kana duma joge khaybar nak ba fi nga nan ma delul saway me kamb setal tamit liñu bok way iftah li ukallimuk way ubil ma way buntu bi ma wax ak yaw tuti xana lol duñ mako may xana taabu nako mané ma ana bi fa'il mané dara la ci deful jarul ngamay daga naka def yi man ubbiwuma way way xoyay xoyay xamna bu don waxi wolof way way xoyay ya ma topé mboro ba bayax mo way way way way way xoyay bama xoyay mo ñi bi li mom neexatul di yow di set ci nit mo ne la bu dugg sama kër nga ne ko da top ko bobale way xoyay ma nabi sa'il defuma jallal sa ye de nematal fa nga jogi ngalawal jam way way way way xoyay du vent way xoyay xoyay nak comme que magum katchor la wa kana sayyid man an nadir ak freram bi eh xoyay dal li tek ben plan muné wallahi in aghlaqta duni illa khawfan ala jashishatik an akula ma'aka minha monago wayo kambu man legi kambu nasat man xoyay xamna li tax bëggoma ubil say da nga liñ fi nek naan dama ay gaaf ak ki wak yoy yeb taxul yoy yeb ay pretext la rek man xamna la kambu man xamna la xoyay ubil wa buntu bi fi mu ne sur li tax nga bañ ma oubil moy sa rer bi nga nara rerer rek mo gis nga sa rer bi nga defar nga xamantene ni orge la buñu wal defar ko moy tongu gu neex bolé ko gi yapak tandarma hein togo ko bam neex ñu sanni ci ay yapaki tandarma loolu rek ñoral ko loolu rek nga bañ ma lek ci motax moy tafantalo nan ma ay da nga ay gaaf ak ay demal ak ki wo gi dara loolu rek nga man loolu rek da nga sis loolu moy wax ji fi mo ne sa reer bi ngay bañ ma lek ci ki le soru wala los de morlam mais du deug moy ne da koy tuumal ngir lan ngir mo bir ko motax muy créer histoire fa ahfaz ar rajul bim waxe lol nak legu ka bu asad mer lol mu ko wax mer lo ne ñuy wax mu may ji ndax non ay sang dañuy moy ni nan mat en plus nak lol aw lor aw aw tar la ngandu maar la ngandum sikle ñu nan sangu sangu wa diw de dafa dafa sis lol ko xuyay wax mu mer fa fataha lahu mu ubbil ko buntu bi bim ko ubbe na xuyay nako way haka ya ka jituka bi izz ad-dahr wa bahrin tam nako way way kambu kambu yow kambu gis nga jituka bi izz ad-dahr yow andil na la ci terangaay adina la andil terangaay adina luy tax nga fete kaw wa faw mom la la andil yow kaab ibn asad sayyid bani qurayza man kaab ibn huyay ibn akhtab an-nadari lol la la andil andil na la bi izz ad-dahr allah terangay adina la la andil wa bahrin tam andil na la ne geej go xamantene ni dafa fess bel moy mu koy tax andil na la bi izz ad-dahr wa bahrin tam gemel andil na la terangay adina ak geej gu fess bel nga xamne douce ye dañuy buñuy buñuy bu douce douce dañuy yek ba ca kaw mel ay étage yu tim wajay surfer wala wajay sang ci bir geej mu ne ko lol la lay dil qala kabumnu asad ne ko wama dak ne ko wa yow li nga may tax moy lan lan moy terangaay adina ak geej gu tol nodo حيي بن أخطب نكو جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من روما وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد قد عاهدوني وعاقدوني على ان لا يبرحوا حتى نستصل محمدا ومن معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه مونيكو لي مالاي تياخي غري تيرانغي ادنا اك جيغو فستل لولو موي جيتوكا بقريش واي واي كعب بن اسد andil na la quraish gis na quraish andil na len andil na la ko j'ai mobilisé quraish andil na len mais pas ay 5 soldats ay 10 ay centaine de ça du n'importe quel qui n'importe quel dignitaire wala ay ki lambda lañu wa quraish dedet ala qadatiha wa sadatiha man fexena ba andil la yow kambum na asad quraish te ñuko jité moy ses plus grands généraux qadat quraish nga xamné ñom ki mo tax ciñ dox drapeau bi ñom ci wa banu kan lay bok banu kan moy mbok sayidina ki Mus'ab ibn Umayr ñoon lañ ko dox Mus'ab al-Khayr moy wa tribu bobu lañ ko dox wa clan bobu ci tribu de Quraysh moy wa bani Abdiddar ñoon ñep le xamne xam nañ len kéro badar ño fa neewon Uhud ño jël sen revanche Abu Sufyan wa sadatiha ak gis nga les têtes de Quraysh sangu Quraysh yeb genn na len Ikrimah ibn Abi Jahl andinako Abu Sufyan Sakh ibn Harb andinako man huyay mo way ko xalat ci ponkale Quraysh mugi fi andina len wa fan la len tek andina len hatta banima len di anzaltuhum ma campé len du wacce len ñu dal dalal len bi mujtama'il asyal fi nga xamne ci lo sew ndey di dajé fi cour do yi bu tawé ñi daw fi mi dajé min ruuma fofele fi mi nga xam ci ruuma sori wul fi ci buntu dekk bi fof la len tek waye andiwuma quraish rek di ak ponkal yek les généraux et ses dignitaires et dirigeants du ñoy rek la andi dé wabi ghatafan ala qadatiha wa sadatiha ndina la benen tribu bi gina re ci arab yi muy ghatafan quraish ne hijaz andi walé ta quraish ne ahabishi ahlu banu kinana wa ahlu tihama yow ma andi leñ est ouest ñep la dajalé man huya ibn akhta امل لا قطفان غطفان على قادتها وسادتها تيكاو اندي والي سي بلو غران جينيرو نيوم اك سين جيت يو غينا ري اندي لال نيوم عيينا ابن حصن نيبم سي بير مبولومي با ياو مود موبيليزي جا يوي ييب ياو كعب بن اسد غي وخلا حتى انزلتهم بذنب النقمه الى جانب احد غيسنا ذنب النقمه ci peggu oxut montagne bi nga xam yow kambum na asad duma lako jangal ginuma la xam rew mi fof la len wacc ñom wa qatafan munako gis na ñom ñi ñep na quraish chak ñim andal qatafan ak ñim andal ñom ñep tadahaduni wa qa wa aqaduni ñom ñep jël nañu man pact signé ak man accord yu wuur joxe sen kambu ta tamit wala nañ ko ndax buñ ko budon ne geemuñu ko duñ aksi fi budon geemuñu lool duñu ñew duñu genn dox ay kilomètre ba ñew joggé xous désert bi mobiliser ay nit ngir ñew wa fi buñ ko geemul won duñu ko def neena ñom ñep jël nañu man accord wax ak man lu leer man huyayum na akhta ala an la yabrahu hatta nas to sila muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa man ma ñom ñep nak l'objectif est un et unique ben objectif kessé lañu am té ñom ñep ci d'accord ak man ci lolu moy duñu fi joggé tay si ñu duñu quitté medina gi ñu jégé ci buñu fi duggé duñu fi joggé loolu ñu djiti sayidina muhammad alayhi salatu wassalam ak ñi nga xamantene ni ñoy ñi nga xamna ñoo and ak mom ñi julli ñi radiyallahu anhu legi lool la huyay ibn akhtab wax ngir amadu we ngir convaincre ki nga xamne moy kamb ibn asad sayyid bani quraiza tambu deglu ko bam wax ba pare munoko wallahi jittani wallahi bi dhill ad-dahr wa bi jahan qad huraqa ma'a yur'idu wa yubriqu wa laysa fihi shay wa hayka ya huyay fad'ni wa ma ana alay fa inni lam ara min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam illa sidqan wa wafa ha kabu ne ko ay yow xoyay waxo fi dara nga nan ma dan may indil na la yow da nga fogg way ne ko jittani wallahi huyay mangi wakki yalla nek ne yow dag ne dag ma andil terangay adina yow bi zillid dar yow torox tangi adina gatchek adina soufek adina torox adina nga mo andil quraish ni ngay wax na andi ngale nak ni ñepp ngir ñu def yow yow gis nga li nga bëgg yow moy sama torox tay nga ma gadul bu doon ne dama sori da nga dem fekk ko ca bir Allah ba japp torox tangi adina yew bat bi comme un kuy andil mako ba ci sama bir nek nga ne ma acca sa torox tangi ngi lool nga def yow xoyay wallahi watna ko ci yalla man ka'b ibn asad وبجهام قد هراق ماؤه واخو في الدرخ ياي توبال فله ني وخاتي nga andil ma fi ak ñoo deggon arab la ilaha illa allah وبجهام قد هراق ماؤه مونako lola proverbe ap genre waxe de proverbe arab la pour wax ne yow andi wofu luñ nan bu don ci waxe wolof dañ nan waxo fi kew li boyi wax waxo fi kew la wax dara nga fi waxul yaw da li nga andi moy torox tangi adina wi bi jahamin yarhamukallah wa bi jahamin ak li nga xamantene ni moy moy nir nuage yo xamantene nir yo xamne qad haraqa ma'u nir ya ca bopam senum ndox soti nañ len ca fele ca biti ca lata ñuy aksi ci suñu gox bi ñom taw nañu fele nir yo xamne ndox newatu ci legi nak lan lañuy def yuridu wa yubriqu mir yo xamne andi wul ñu dara ludul ay éclair ak di deñokal éclair lool rek lañu fi andil door ñuy tonner fi sa way andi ay bo moyul mu foudre bi feug ñen ñi ci ñun lool rek la fi def ta taw du ci genné moy ne yaw yaak nuage bu mel nonu yaak mok yawayem topal fele yaw xoyem na axtab cham dalal andi wo fi dara so diaw yak nuage bo xamne dafa tawé feulé ba jeex di traverser suñu ki bi ëndalé ñu ay deñno ki nir aki foudre lool rek nga fi ënd way xuyay gënal sama kër xuyay nako ba para mu nako way haka ya xuyay way toskare ñal la xuyay dégage xuyay dégage me xuyay ci ne pas vraiment huyay huyay fadani wa huyay xana mo ma banak ni huyay bama huyay ni bil ni ho me xatu ko wa me kator mom lim beug fek amuko loko man di wax man nako encaisse xam nga yi mom bu don en temps normal huyay day gend bu yang dem yo am mais comme que dafa am lim beug moy il est prêt à encaisser paré na ngir encaisser lepp luñ koy wax même boudé néxuko mais quand même grawul parce que nak la fin justifie les moyens lima soxla ci mom mi buma ko xassé am sangwa banu quraid raliyelen way ngir lolu luma ci gobé garko grawul way munako xoyay dani way fa dani way wa ma ana alay bay mak lima né way demal sa yom xoyay fa inni man gisuma ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nudul deggu ak matal ko le legi am kenn xam nga li bokoy waxtane du ñew rek di waxtane tetate moy sang wa banu quraydhi ki ne ko amr ibn sa'd al quradhine daldi wax lu rafet موراه من وقت تكلم عمرو بن سعد القرظي فاحسن لول نا لي ني كوتي بي امام البيهقي موكو سولو جيلوكو سي سيدنا موسى بن عقبه موي نيتالن بيغا خامني سي دلائل النبوه موم مونكو جيلو وون سي امام الزهري موي مرسلون بو خامني سي امام الزهري لا ياب امام موسى بن عقبه موم موتي يوكو ني kérok amr ibn sa'd al quradhi mom dal dinay wax bi huyay waxe lol kaabu tontu ko ni sen sang bi momit mu jël parole and ak li sangam wax lu rafet ngir dal bi huyay tay nga dem huyay de man so yor ba pare muné mom amr ibn sa'd bob al quradhi mu fatale wa banu quraida nak nenen gis ngeen huyay mini li mu len di wax bu len ko deglu ndax yeen wa dhakkarahum mithaq rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ahdahu wa muaqadatuhum iyyahu ala an-nasr balayi amrun sa'dun al-quradi mom bim jele kaddu daldi wax dem ci li nga xamne mom la sen sang bi wax mu fatali nak wa banu quraiz nenene faites attention moy yeen man ki yeen la bok amr do me sa'd al-quradi comme ka'b ibn asad al-quradi sama mbok yi def len attention ma ngi len di fatale accord yi ngeen jeul ak yonentima alayhi salatu wassalam même boudé man geumako mais daño jeul ak mom ay accordé jeul ak mom fajj fas ak mom kolere am ak mom kolere gogou nak ci modon contraire yu ñu xuyay mi di wo ndax c'est sûr que xuyay bi ñëwé wax gi ki dafa wo ponkalu wa banu quraida wa tribu bi ngir ñu waxtante ndax li ben ni du jël décision bi motax moné mom amr ibn sa'd moy li ñu mu ci riwaya musa ibn uqba bi nek ci dala'il an-nubuwa ba imam al-bayhaqi rahmatullahi alayhima moné motax wa dhakkarahum mufattalilen ñom wa banu quraida accord yi dox sen digeunte ak yonnati mala sallallahu alayhi wasallam ne len sax contraire bi lañ warona def moy ñun dañoo fasanto na kolere ne bu ko ay nonam di dal moy dañ koy dimbali mu ne len nak ñun nak legi man lima gis man amr ibn sa'd idha lam tansuruhu fatrukuhu idha lam tansuruhu ila lam tansuruhu munelen man dal gis nga balay ñu ci assemblée bi di waxtan huyay ibn akhtab ash-shaytan taxaw nemo munelen gis nga man dal buré né ñun la doxon suñu digënté ak mom moy bu koy nonam di dal si ñu dimbali ko ñun suñu non bu ñuy dal si ñoo mom mu dimbali ñu ñun tay nak mom mo ayé sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ay de moy ay nono may ñew diko dal ñun dañ ko warona dimbali lool la suñu accord yek mom waxon legi nak budé ñun lool defuñu ko way buñu ko dimbali wul fatrukuhu wa adu wax nañ ko baye kay nono moy ñun nañu jouer un rôle neutre nañu tok buñu jappalé kenn ñun liñu war mo ñu jappalé ko mais buñu ñewé ba vraiment defuñu ko nak bo nañu yem ci setan waye mukk buñu jappalé ñi nga xamné ñoo ñew diko xex ha waye est ce que huyay ibn akhtab mom bayina mbir mi demé wonono légui ñu ñëwaat ci riwaya imam ibn saq mu ne falam yezal huyayun bi ka'ben yaftilu fi dharwati wal gharib hatta samaha la yani fi naqd ahdi rasulillah صلى الله عليه وسلم وفي محاربته مع الأحزاب على أن أعطاه حيي عهد الله وميثاقه لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك الله waye huyay magatum kacior ay li danelako na way yow ki lumuy wax ni mom amr ibn sa'd loy wax ni yow mir miru lolu yeen ba legi yak sen sang bi comprendre ngeen motax mune falam yazal huyay denul di len convaincre bi yey nop bi yaftilu fi dharwati wal gharib moy fexé diko neexal diko jima bap diko fexé di yey nopp bi diko won affaire yi nan ko lire warte pourtant lima la wax non la de lima la wax wan nané sétatal bu baax ay ki man xam nga ne sa mbokula dimbali la rek lolo moma am na sa dimbal rek motax ak lo xamne sa ngeenel lay doon way xam nga ne mirmi malako ñaan defal ma li rek ci li ñu bok fexé di yey nopp bi ba Ka'b ibn Asad dal di d'accord bon nako wa legi bon xoyay comme que li nga wax wa legi kon ñun ndax man nañ leena jappalé té jappalé len moy xoti nañu accord bi doxone sé digënté yonentou Allah sallallahu alayhi wasallam déggo liko Amr ibn Sa'd wax légui né ko ñun liñu waral moy ñu jappalé ko mom ndax ay nonam di dal ci kaw buñu ko manul kon nañu neuf légui imagine nga def lu contraire lool moy xoti nga yow ya xoti pacte légui wayé mu jël ay gage nak moy Ka'b ibn Asad di sangwa banu qurayza mun huyay man duma nango nonou d'accord na mais ci kaw ay conditions d'accord na accord yi ma mo foulé accord yi ñu dox moy ma jappalé len kessé ndax buma len jappalé moy accord yi mom man mako xoti paré na na ngir def lolu ndax li nga wax ak suñu mboko gi ñu dox ak di dox suñu digënté ak lepp ak yoyu waye ci condition ci nga yaw gis nga degluma bu baax huyay degluma bu baax man Ka'b ibn Asad xamantene degluma d'accord na de mais dafa am ay mais ke bu quraish xam nga ne nga ma quraish ak khatafan djel nañu accord ak yaw kené duñ fi djoulé loolu ñu dejjeti sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam ak ñu andal moy l'islam rayelen ci carte d'existence bi fi ci yathrib ak ci adina bi legui nak man lolou na ci d'accord mais ci kaw condition ke nak bu quraish deme ba lolou mu waxone defuko moy ñu muju depp ak ghatafan ta jote wu lay taxone ñu genn moy sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam ak ñiko gem defu ñen dara ñu ngi fi ba legui yow huyay da ngay nangu bu boba nga ñew fi ki fini ki wa banu quraiza fini do delu wat khaybar rek and ak gaay daw deret da ngay ñew fi and ak ñun duggu ci suñu fortress biñu défendre do dekk bi ndax mom de toute façon moy xexey am après quraish mom bu déné tan objectif bi nga wax amul ak ghatafan moy ñun mom buñuy paré ci ñom ci ñun lañu jëm yonentima lay sa sam suñu kaw lu jëm yaw nak dañ ñuy jox sa kene yaw for par force da ngay and ak ñun bu woowa ba lepp lu ñu dal dal li lay dal ñu bokkando lepp ndax ñoko sombe won bu sombu bi nakare ñokoy nanando bu nexé it ñu la mais bu nakare li la xam nga xoyay mos condition bi du ne dedet condition man wax bo radir la rek moy am workat la mu ne ko waaw mune mom imam musa ibn aqba ñom ñu def lool wa banu qurayza ba mu def illa bani sa'ya asad wa asid wa tha'lab fa innahum kharaju ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam imam musa ibn aqba nak ne ba mu dess nak ci wa banu qurayza wa banu sa'ya ñoo ñep di wa doomi sa'ya yi ñom ci wa banu qurayza lañ bok mu ne ñoñu ñoy asad ak asid ak salaba ñom ñet ñoñu am dañ ne ñun d'accordu Ka'b ibn Asad yaay suñu sang way li nga nara def d'accordu ñu ci kon nak comme que li ngeen désiré yeen ñep ñun dañuy genn dem ci sayyidna muhammad nek ak mom yeen nak xol len tan li ngeen seen camp moy quraish ndax non ñoo upp and len ak ñom ñun mom dañuy and ak sayyidna muhammad ñu dal li dem ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam lol la riwa imam musa nok ba bi wax kanta imam ibn saq bu ñewiate ci lim waxon munafalan mantahal khabar ila rasulillah wa ila al muslimina ba'atha sa'd ibn mu'adh wa huwa yawma idhin sayyid al aws wa sa'd ibn ubadah وهو يومئذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله ابن رواحة وخوات ابن جبير امام ابن اسحاق نك يونس تبع عليه الصلاه والسلام بيم ييغي خبر بوبو amana ñi wax ko moy ñetti ñi ni di wa banu sa'ya yi dal li fay joge ñom ño dem ne yonnati bi alayhi salatu wassalam gis nga suñu mbokk yi wa banu qurayza and nañu koalisé yi imam ibn ishaq moy bo bolé riwaya yi loolu lay jox moy non ngay gisé né nan la ko xamé imam ibn ishaq mom mo né bi nga xamné ci la xabar bi accé ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mu joté xabar ke né yaw dé man né ma ngi wadjal ñi ci non yi joggé ci biti ndékété biir dëkk bi suñu ginnaw juuf yeñ fa bayyi ñoomit and nañu gaay yi ñu nara jamarlo yeah mu nekkati problème ci kaw problème lo xamné sooruñu ko won mu nak nek une guerre à plusieurs fronts guerre bo xamné nak légui yow amato ben front ngay jakarlo xex fofu dedit légui moy yow fu bari la ilaha ce bir nekete yow sa gannaaw nga fogonne ar nga ko ba tek montagne bi sa ginnaw fo fele ce bir nga baye fa ñu way neew doole ye ñooñu degete ña nek ak ñoom fo fele ñooñu and nañu ngi mais yonnentiba alayhi salatu wassalam nek loon kuy parax parax la kuy parax parax dedit al ajala lam takun min amri masula bokku ci ay mbiram yakam ci dedet bimu degge xabar bob mu koy leer ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu xabar bu len dikkele rawati na ci ko xamne desen moy lolu koku na ngeen koy na ngeen di def investigation leer lu mbir mi ndax saxna deug deug liñ len di wax lolou mo waxon nañ ci biñuy wax ci wa banu banul mustaliq ak seen histoire bo bele muy suñu jamono rek kenn du def investigation yakamti nañ ñu waxal nit ci mbokam bam gaaw tas ko melni ku ko yene won doon xaar lu mel non mais c'est normal ko xamne bu dara xewul buñ ko waxul dara mu créer imaginer ñu andil ko lol tay c'est du pain béni motax gaay yi dañuy dénigrer ay nit ñu contanti diko lawal diko toxal diko netali fune ñepp nak baña def investigation comme la assay de cheikh ahmed mubarak doon wax radiyallahu anhu talib cheikh abdul aziz adaba bob gaay dañuy baña lan mo len terreñu dal li laaj non dañuy deg ñuy wax ci nit dara mais ñu bañné duñ def benn investigation duñu leer lu mbir mom ndax gaay xamnañ ne buñuy leer lu gis le contraire que liñ leen di wax mais duñu ko def parce que c'est du pain béni pour eux bravo arhamukallah légui yonnati bi alayhi salatu wassalam nak bokul won ci lol doonu lon doxani lam bimu dege lol ba sa sadab namwal mu jeul sangu wa bani abd al ashhal moy sadab namwal nga xamne wa huwa yawma idhin sayyid al aws mo ne won sangu wa aws wa sadab namu bu ubada ak sa'd ibn ubada ibn dulaym mom gis ñom ñi ñep gisoon nañ seen tarjama ñom ñaar la yoni ta ku ci nek ki sa'd ibn ubada wa huwa yawma idhin sayyid al khazraj kerek mo don sangwa benen kana bu reuy bi ci wa lansari ci wa alul madina di wa khazraj ñom ñaar la yoni wa ma'ahuma mu boole len ak buñu and ak ñom ci delegation bobu abdullah ibn rawaha wa khawat ibn jubair sayidina abdullah ibn rawaha ak sayidina khawat ibn jubair ñom ñepp def nañ sen tarjuma walillahi alhamdu wal minna mu yoni len ñom ñi ñu dal di dem ngir lan ne len lan in taliqu hatta ta'tu haula alqawmi فتنظروا احق ما بلغنا عنهم mune len wey len dox len ngene dem ba ci wa banu qurayza bu ngene deme ngene def investigation ngene xol laaj len xol wax ak ñom set est-ce que liñu joté ci ñom que ne ñom fecc nañ colère gi doxon suñu digënté accord yi doxon suñu digënté ak ñom ta and nañu wa quraysh légui est-ce que lolu deug la wala dit dem len loloy sen mission lol la len digel man alayhi salatu wassalam munelen nak fa in kana haqqan falhanu li lahnan arifu munelen nak bu ngeen deme trouver ne c'est vrai gay yi liñu wax deug la ke ni ñom xoti nañu accord yi bu len ñew ci bir mbolo mi rek wax mako non ndax dañu nekk ci problème ñu ngi wajal ak xaré ak les coalisé quraish ak ñoon benen bes bo ngeen ñewé nañu ñi ci suñu ginnaw tam nekk ci bir dekk bi di juif yoyu and nañu ñi ñu nara jamarlo lool mën na indi déséquilibre déstabiliser notre armée indi fi benn pecc xobu reuy ti tangé gu reuy duggal ko ci bir jullit ñi mune len nak bu ngeen fekke ne loolu deug la kon def len mup sin liar len ma lo xamne man dina ko xam dina xamne li ñeen ci djublu moy ke ne ñom réellement liñu dégg liñu joté ci information lolo am motax mu ne wala tafutu fi anzadil muslimin ta bu len sapé ci doolé djulinn ni moy bu ngeen ko kiwé ndax lool boko waxé day sapé l'unité et la force que constitue l'armée lool day indi ben coup bu mat ben coup de massue danaka lay doon ci armée bi ndax la guerre est avant tout psychologique la guerre est avant tout psychologique ndax yow bu neene yaagi dem ci guerre bi mais japp nga ne mo da manu la ñak rek may dem mais gagné nañ ma mais gagné nañ la laata ngay genn ñu xoxatal la laata ngay daye ki ngay ki wol nga tit ko ki ngay xarel mais jeexna gagné nañ la kon nak mu ne len nak bu len sapé ci force djulinn ni mune wa in kanu ala al wafa'i fajharu bihi lin nas bulena dayena den fek kene no wa banu quraiza nak mbir mi demewul nonu ñom lañu waxon ñu ngi ci ba legi lañu waxon ñu ngi ci moy ñu ngi fasante koler ak ñun ba legi trahiruñu accord yi mune bu boba nak wax len ko ci kaw ba nit ñepp dal di koy deg legui fa kharaju ñu dal di genn hatta atawhum banin len di kele moy delegation bi de sa'd ibn mu'adh sa'd ibn ubada abdullah ibn rawaha khawat ibn jubair ñu dal di genn ba ñew ci wa banu quraiza aksi ci ñom legui biñu accé ci ñom ana lan mo xew seen digeunte ak waxtan wonan la deme ak ndax trouver nañu ken li len yonentiba alayhi salatu wassalam yoni liñu joté lolo am wala lolo amul ak lan na fa deme lolo inshallah taala lañuy gis ci jotaay bi di ñew wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.